دا ابی لباب ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ نے روایت دے داد بنی اوس قبیلی انصاری مدنی صحابی دے نمی بشیرو او یار رفاعی ابن عبد المنذر او دے بدر کی حاضر سو کوئی دا اللہ حبیب در او حام مقام نہ واپس کو ادے پا مدینی عامل جوڑ کو دلے برخ مقرر کا نو دیم دا سیرے لکا بدر کی چی شاملو او ددن پینزر لسا حدیث وفا منقول لی دے پا خلافت دا علی رضی اللہ عنہ کے وفات دے قال دے فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لین یوم الجمعات سید الایام وی رز دو جمعی دا رز سردار دا نو یا خودی پا لگو رئی دافتی رضی آدائی اگر دا ټول کال شي نو دام فضیلت دی دی رضی پا ټولو او دا دی رلوی دا پنیز دا اللہ و هو اعظم عند الله من یوم الازحا و یوم الفطر او دا رز لوی دا پنیز دا اللہ دا لوی اختر او دا وڑو کی اختر دا رضی نا زکا وی ولی ویدا خالص د عبادت رزدا او د وړو کې اولو اختر رز کې کې عبادت هم د نو رز د خوشاله ایدا نو ګور په لوی اختر وړو کې خوشي واش وای دی په لګورای ادا رفیه د دې خبره یا برابر دی یا یو چته یا بل له اهل علم اختلاف ته فيه خمس خلال او پدې کې او پینځه خيو ندي خلق الله فيه ادم لا پکې ادم عليه السلام پیدا کړ واهبت الله فيه ادم الى الارض اپدې کې زمکه ترا کوز کړ او فيه توفى الله ادم او پدې کې الله ادم عليه السلام وفات کړ او فيه ساعتن پدې کې او وخت لا يصل العبد في عشن نغواڑی او بند د الله نه پدی کی سشی الله تو اهو مگر ور کئیه مالم یسل حرامن تر سوچ د حرام شی سوال نه کئ و فیه تقوم الساعه پدی کی قیامت بقایمی ما من ملک نشته او ملک مقرب ولا سما ولا ارض ولا اسمان او زمکا ولا ریاها ولا رياه ونسا واغان ولا جبال النغرنا ولا بحر النسمندر الا هو مشفق يوم الجمعه مگر غد جمعه دورزنه يريغي هي وي ټول مخلوقات رزي پی جدي اټول لا پته د چ قیامت بد جمعه پرزوي ټول لا پته صدا ورا هوا غان اسمان زمکا غرونا سمندر دې ټول لا پته د چې قیامت به پدې ورځ رواه ابن ماجه او علامه البانی وی حدیث مسند احمد هم ذکر کړي به اسناد حسن پسند حسن سرا ورا احمد وان صاد ابن معاذ امام احمد رحم الله په مسند کې دا صاد ابن عباده نا د صاد ابن معاذ نه روایت نقل کړي دي ور صاد ابن معاذ ده په متن د مرقات او نورو کې دي په بازي کې سعید ابن معاذ ده وې دا دواړه خبره خطا دي حدیث نه د مرویات او د صاد ابن معاذ نه دی او نه د سعید ابن معاذ نه دی بلکې دا د مسانید او د صاد ابن عباده نه دی نو صحیح خبره دا چې ته صاد ابن عباده د لکه مسند احمد کې راځي راغلی مجمع الزوائد کې ترغیب د منذری کې دی فتح الباری کې علامه حافظ ابن حجر وای چې دا صاد ابن معاذ نه دی بلکې صاد ابن عباده دی Thank you. ویو سڑی دان سوانون راغلیو نبی علیہ السلام تفقال ویلی واخبرنا عن یوم الجمعہ خبر راک منتا درزید جمع ماذا فیه من الخیر چس دے پدی کی دخیر نقال فیه خمس خلال وی پدی کی پنزو خیون دی وساق الى آخر الحدیث او آخر پوری حدیث ذکر کون نو دی کی دا پنزو خیون و اللہ میں حافظ ابن قیم دی کی دری دیرش خصوصیات دی جمعی ذکر کری سورا پتا تبع سرا تا چې سړی لټونه کوي لکه پرونو وی درز کې حلال د زیادت اسباب سړي نو دا تتبع وا دینه کوي او عالم داسي او الله ورته لوی علم ورکړي لټایي دینه بزیاتو لټایي نو دا د په تتبع سره دری ذکر کړي وان ابي هريره رضي الله تعالی عنه قال قيل ويل شو نبي صلى الله عليه واله وسلم تليش نسمي يوم الجمعه دكم يورز ندي تنم كي خدي شو رز الجمعه قال لان فيها واذا قد كنت بعتينت وبيك ادم خمبيرا كريشوي واراجم كريشوي وخطاد نكستا چ ادم عليه السلام نے وفيه اسعقا او پدی کی اول شوی لای بی والبعثا پکسری د باو فتح دواړو سر را دی والبعثا والبعثا اپدی کی بدوی مشوی لای و فیه البطشتو اپدی کی بسخنی ولوی پر از د قیامت الله دې موږ استاد سټول ملشی وفي آخر ثلاث ساعت منها ساعت او پا آخر دا غدری و اوقاتو کی درزید جمعین یو ساعت دے دمازی گر نپس من دا اللہ فیها استجیب لہو چاچی دا اللہ نپدی کی دعاو است دعا بے قبول کلیشی رواہ احمد و سند زعیف دے علامہ البانی رحم الله و سند سده ضعیف ده فرج ابن فضاله د دې په سند کې د غو ضعیف ده دا ابو الدرداء رضی الله عنه نو روایت ده فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اکثر الصلاۃ علی ډیر وایي په ما درودنا یوم الجمعۃ پرز د جمعې فإنه مشهود دی رزه تا ملائک حاضریږي یشهده الملائک حاضریږي ورته ملائک وإن احد لن یصلی علی او یو تن هرگز درود نوې په ما الا اور عزت علی صلاته مگر د درود په ما پیش کولې چې حتا یفرغ منها تر دې چې د دې نه فارغ شي اے وې درود شروع کو د الله په قدرت په ما پیش کیږي د ابتدا نه د دې د فراغت پورې قلت صحابی و امامي و بعد الموت او د وفات نه پس بم حبیب داسی قال دا الله حبیبی ان الله حرم علی الارض الله حرام کړی دی بن کړی دی پس مکان تا اکل اشاد الانبیاء چیو دی خری بدنو نا د انبیاء علیهم السلام اے ګور دا پس مکا بندي دا انبیاء او بدن سے شے زایا کولے نشی دی وجن ہدایہ کی تاصل آول جل کی تیر دی وی دا اللہ حبیب اليوم کما ادعا ننم دا سے پا قبر مبارک کے تر و تاز اپرود دے لکا پا کمر اچھے صحابہ اکرام دفن کرے ہو فنبی اللہ حی یرزق وی پیغمبر دا اللہ جوندے دے رزق ورکی دیشی دی دا رزق معنوی دے باز علماء وی اباز وی رزق حصی دے لکه شهدا او بارك الله وي عند ربهم يرزقون نشان د انبیاء او خود شهدا او نسله دا حیات برزخی ده اي وي فنبي الله حي يرزق دي جمله کې دا احتمال هم ده چې دا د پیغمبر عليه السلام قول شي او دا چې دا د ابو الدرداء رضی الله عنه کلام شي دا د چا کلام شي د ابو الدرداء رضی الله عنه دا یو نوع عدد حیات برزخیا او دا حیات دنیویه معهوده نه ده داسې اهل علم لیکلي دیو جن دا عربو لما دا اے حیات دنیاوی اڈو پی جنینا اگر رضی او کس ما سرمی عربو یو عالم دی بیا خمی مو خو حیات دنیاوی اڈو پی جنینا دا مسئلہ دی دیکی دا برزخی جوان نی بس پا قرآن و سنت ثابت مون پی ایمان دی چه سنگ دی نور پا پتا نا پوئی گو نا پا دی خبرو کی دیر سی دی دا حدیث امام ابن ماجہ په اخر د جنایزو کې ذکر کړي علامه عراقی په شرح د ترمذی کې وای او حافظ په تهذیب التهذیب کې وای چې رجاله ثقات الا ان فيه انقطاعا د دې حدیث رجال ثقری خو پدې کې انقطاع را زکه پسند کی زید ابن ایمن دے ان عبادت ابن النسی ان بدردا امام بخاری وی د زید ابن ایمن دو عبادت ابن نسی نا روایات مرسل لی امام علامہ سندی د امام بویسیری نا نقل کړي چی اغوی چی دا حدیث سید خودی کی دو زیونو کی انقطاع دا زکا دو عبادہ روایت دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نمرسل لے او دا زید ابن ایمن دو عبادہ نا روایت مرسل لے لکہ دا قول امام بخاری رحم اللہ کرے نگورا حدیث کی انقطاع دا اپا سو زیونو کی دا پا دو زیونو کی دا رجال نور سقه دی نو پا دی اعتبار حدیث ضعیف نده چی یعنی رجال ضعیف دی خو انقطاع دا و حدیث منقطع دا اقسام دا حدیث ضعیف نده ها علام البانی وی چه دا پا دو زینو که منقطع ده رجال سقات دی خو حدیث مخکنه د دی دا پارا گوا ده مخکنه حدیث در لطیر شو 1360 نمبر حدیثو گوره یا او در لطیر شو گوره بلکه 1361 حدیث اکثر علی من الصلات فان صلاتکم معروضه علی قالوا یا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قالوا قال يقولون بليتا قال ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء او دغه حدیث تاسو واردو چتو بالکل سندن صحیح وو سندن شو صحیح وو بلګره په دې مسایلو کې مرازی زمون ټول اهل علم لیکلي چې د ټول مړو ژوند حیات برزخی دی قبر عذاب حق دی دې مسلو کې موږ مرازی چې په دې قبر کې لري قبل قبر کې لري بس خو د قبر عذاب څه دی حق له اوس کوم قبر دی د الله حبيب چې ان هذه القبور مملوءه ظلما وان الله ينورها بصلاتي عليهم تصورتي شي حديث را کوم قبر یاد ای او هغه څورلای چې ترې دلې و نو د کوم قبر نه ترې دلې و دیو جن دی مسالو کې مرزای حیاتم کو شوق به ته وای بای حیات برزخی دې دم گئی ایمان نشه حدیث او قران کې راغلی مون حیات منو خو برزخی نه برزخی معنی څه پدې نه پلره کالا رزق ور کوي کمانه وی دې کې حصے دې او قران کې وی دې عند ربهم یرزقون دا د برزخ خبرې دې اوس مړه پروت ته خبرې کوي لارې خخ کړي نه دې پوګای پوګا دې اغسته نو کچره دې نه کې وي قدمونی قدبونی وای کنه وای وسره برزخ خبرې او کده نو وای نه تذهبو نبی کچره ناکار دې تا ټول خبرې سدي بس چې پیغمبر علی السلام نه کوم خبره ثابته ده نو بر راس والعين چې پکې می پویګو او داغه تفصیل راغله مفصل منو اچې کوم اجمال نه بس نو راغې کې موږ نه وایو زموږ د قبر په عذاب باندې ایمان دې انکار ته کفر دې پدې قبر کې که کافر دې او که مسلمان دې او کس مجون دې چې داغه د وجه نه د عذاب ملاویږي څنګه ژوند دې پس الله داغه په کیفیت باندې خپويږي رواه ابن ماجه رحمه الله وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعه نشته مسلمان چو فات کیږي پرز د جمعه او ليله الجمعه یا پشپد جمعه هدي په لګورا خو مساله ګورې دا سیدا چنور پریوتو نو ججمیش پا شورو شوا او چې در راز انور پریوتو دو جمعی رز ختم شوا داوامو دا خبری نلی چې در زیارت پا رز نو کل رئی در دغ پا رز مڑی در توار پا رز خود جمعی پوری رسو گوی دو جمعیش پا ولی اللہ ورکا ایو سڑه مومن دی خکولی دی ایمان عقیده دا نو دو جمعی در شپی او دو رز مرگ کیمتی دی لکه تاسو بواو رئی نشته او مسلمان چې مړ شو پښوارز د جمعې یا پښود جمعې الله وقاه الله فتنه القبر مگر الله به په حفاظت ساتي د عذاب د قبر نا الله به سکي په حفاظت به ساتي د فتنه د عذاب د قبر نا رواه احمد و ترمذی وقال هذا حدیث غریب وليس اسناده بمتصل سند دی حدیث و متصل ندی خدا حدیث په نور و روایات و رغل اللہ مالبانیم وی و امام احمد په مسند کې ذکر کړي امام ترمذی په جنایزو کې ورجالو موثوقون الا انه منقطع خو امام طبرانی حدیث موصول ذکر کړي او د دې حدیث یو بلا طریقه مشته په مسند کې و اسناده حسن او صحیح به ما قبله سند حسن دے یا دا مخی چی ورسد یو زیکی نو صحیح دے دیو جن اللہ مالبانی یو کتاب دے که زان نمو پیدا کو کتاب الجنائز نائے کن شہادت حقیقی و حکمی احادیث را جمع کری نو پا حکمن شہداؤ کی دجمی دشپی و دورز دا میساب کری دا حکمن شہید دے روایات پا دی باب کی صحیح راغلی دا حدیث اگر چی دی کسا ندی کلام دے خو نور تو رو کچھ راجمہ کی نو حدیث د حسن یا د صحیح مرتبی ترسی نو غنو ترکو کراغلی حکیم ترمذی حدیث ذکر کړي وای څوک چې د جمعې پر از مړ شو نو په دې راز جهنم ګرمول نشي ا دروازې بندې باز کې دام راغلی چې څوک د جمعې پر از مړ شنو له اجر شهید نه نو روایت دمر ډیر راغلی دي چې د جمعې د شپې او د ورځې د مرګ فضیلت شته او هغه ټول ترکو لما را جمع کړی دي عدل صدام دا ویلی چې او به ساتي د عذاب د قبر نه وای د باندې به سوال جواب نی امام سیوطی او باب تړلې باب من لا يسأل في القبر وی باب دے دا اغا چا بارا کی چی اغینا با پا قبر کی تپوس نشی کی دے نداسوک جو ای عذاب قبر بنی دے بانی بیازنی وستنی تپوسم نی بابو من لا يسأل في القبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قراد لستو اليوم اكملت لكم دينكم الله وينن ملر تدين مكمل کو آیات الله را لے گلو وعنده يهودين ليسر يهودي فقالا ندي يهودي ولو نزلت هذه الآية علينا کنا دل شوی د آیات په مونږ باندې لتخزناها عیدا نو د غورز په مونږ د اختر جوړ کړی و د غرز د نزول په مونږ د اختر جوړ کړی و ابن عباس رضی الله عنه مرته فنا نزلت فی یوم عیدین ویدا خود دو وخترونو پر از ناجل شوی فی یوم جمعت و یوم عرفا تا یو وختر یاد ایدا دو وخترونو پر از ناجل شوی رواه ترمیزی وقال هذا حدیث حسن غریب او دا حدیث سندن صحیح دے اہل علم د دی حدیث دو ترجمی ذکر کری سو بھائی سو کوئی د عمر بخاری شریف کی راغلی کتاب الایمان کې یهودی د عمر رضی الله عنه نه تپوس کړي او باځي وای دا سړی کابل احبارو نو عمر رضی الله عنه د غشان جواب ورکړي ویا خدا معنا و چې دین لوی اختر بسیجی د جمعې رزم و او د عرفه و یا مقصد دا چې مستاز غونت دین خو نه ځان نخترونه جوړو مغل خو اختر چې کوم الله جوړ کړي په ساده دی دیو جن علماء لیکلي کوم علماء چې د بدعت او رد ذکر کړي چې دا ځان اخترونه جوړول چې دا عید میلاد النبی دی دا دی دا هر وخت د پیغمبر سیرت او صورت دا زمونږ د دین حصہ دا بیانوي خو دې ل په کال کې او رز معینه کول او خاص کول دې په دې کې ثبوت نشته دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زادہ خلا رجب چ رجب برادن نشو قال اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان اللہ مون لخیر و برکت وا چ پر رجب و شعبان کی اور سے مون رمضان تا اے رمضان پوری مور اور سے جراگیر کو اللہ کی فضیلتوں راگیر کو وبلغنا رمضان ورس مونږ رمضان تا قال وكان يقول ود الله حبيب چې فرمایل وی ليله الجمعه تي داشپد جمعه ليله اغر ويوم الجمعه تي يوم ازهر داشپد جمعه مروخانه او انور ده او رز د جمعه ډیره تکشپینا ده نو پدی کې ډېر درود وای رواه البهقي فی الدعوات الكبير امام بهقي دا حدیث په دعوات الكبير کې ذکر کړي خو حدیث کې ضعف ده حدیث کې سندن سره ضعف دی نو حدیث ضعیف دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.